Я хотел бы попросить на сцену нашего декламатора, продолжальника роду Луцкевичев и роду Андрусишиных, Богдана Андрусишина, который продекламует верш, написанный так само крышку старейша, певно ж, за его, старейшим за его, или так само одного из представников молодого поколения на батьковщине, у верши якого, на мою думку, адлюстровывается у великой меры тие почутці, якими мы сяння тут живем. Богдан Андрусишин. Батьки з могил теплом дыхнули, з узгорка у снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэчак кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля тёплае крыві. Зямля гудзе, як тёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.